dziękuję. Dziękujemy także my, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Zełenski twierdzi, że amerykańsko-ukraińskie rozmowy w Rijadzie są wartościowe. Ulicami Warszawy przeszedł marsz białoruskich opozycjonistów. Bezpieczeństwo Polski było dziś głównym motywem kampanii prezydenckiej. Trwające w Arabii Saudyjskiej rozmowy są bardzo wartościowe, ocenia prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że ukraińska delegacja pracuje bardzo konstruktywnie podczas spotkania ze stroną amerykańską w Rijadzie. Głównym tematem rozmów jest częściowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją. Bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie porozumienia między Ukrainą a Rosją niż zawarcie trwałego rozejmu, ocenia dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Negocjacje dotyczą ograniczenia skali wojny i ta perspektywa wydaje się bardziej realna, mówił dr Łukasz Adamski. Czyli nie atakujemy szpitali. Tutaj mówię oczywiście o Rosjanach, bo nie słyszałem, żeby Ukraińcy atakowali rosyjskie szpitale, ale nie atakujemy też obiektów infrastruktury energetycznej, a tutaj i Ukraińcy atakują rosyjskie bazy paliwowe, zwłaszcza na terytorium Federacji Rosyjskiej, i Rosjanie systematycznie niszczą tak naprawdę ukraińskie obiekty energetyczne. Bez względu na to, co dziś powiemy naszym partnerom, musimy doprowadzić do tego, by Władimir Putin wydał prawdziwy rozkaz zatrzymania ataków. Ten, kto przyniósł tę wojnę, musi ją zabrać z powrotem, mówił Wołodymyr Zełenski podczas telewizyjnego oświadczenia. Ulicami Warszawy przeszedł marsz białoruskich opozycjonistów. We wtorek 25 marca obchodzą Dzień Wolności. Uczestnicy marszu nieśli 300-metrową biało-czerwono-białą flagę niepodległej Białorusi. Był wśród nich szef Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Paweł Łatuszka, który podkreślił, że jego rodacy walczą z dyktaturą wolność i niepodległość. Niestety 26 stycznia, kiedy Białorusini wyszli w Polsce na różne akcje, Łukaszenka wszczął ponad 400 spraw karnych w stosunku do Białorusinów, którzy walczą o demokrację nawet za granicą. Zapowiedział, że tym razem wszystkich, kto wyjdzie na akcje protestów w Dzień Woli w różnych krajach świata, też będą kolejne sprawy karne, konfiskata majątku, ale my wierzymy w wolność. W odpowiedzi na groźby Łukaszenki część demonstrantów przyszła na marsz z zasłoniętymi twarzami i plakatami z napisem "Spróbuj rozpoznać". Bezpieczeństwo kraju to główny motyw kampanii prezydenckiej. Kandydaci przedstawiali różne koncepcje zapewnienia bezpiecznego i stabilnego otoczenia dla Polski. No to informowali także podczas dzisiejszych spotkań wyborczych. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej podkreślał w Złotowie, że poza strategicznymi relacjami z Waszyngtonem warto rozwijać współpracę obronną w obrębie Europy. Pierwszy punkt to właśnie wykonana lekcja w domu, ale później bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i bardzo dobre relacje z Unią Europejską. Przede wszystkim na wzmacnianie sojuszu z Waszyngtonem stawiać chce Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, był w Żurominie i Płońsku. Wymogiem bezpieczeństwa państwa polskiego jest wypełnienie wszystkich kontraktów i amerykańskich, i południowo-koreańskich. Opieranie bezpieczeństwa głównie na współpracy z krajami europejskimi to propozycja Magdaleny Biejat z Lewicy, która była w Warszawie. Polska musi zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo w naszym regionie. Zakończenie wojny na zasadach Ukrainy i Europy to jest kwestia naszego bezpieczeństwa tutaj w Polsce. Wszystkie te propozycje Polacy ocenią przy urnach 18 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dziś piąty wieczór z rzędu dziesiątki tysięcy demonstrantów wyszły na ulicę Stambułu, by zaprotestować przeciw aresztowaniu burmistrza miasta Ekrema Imamoglu. Do przyjścia na demonstrację wzywał wcześniej sam Imamoglu. Demonstranci przybyli tradycyjnie do parku Sarahane w europejskiej części Stambułu, gdzie mieści się siedziba władz metropolii. Imamoglu został zatrzymany 19 marca w związku z dwiema sprawami dotyczącymi korupcji oraz związków z organizacją terrorystyczną. Sąd podjął decyzję o areszcie w sprawie dotyczącej domniemanej korupcji. Zatrzymanie polityka, głównego przeciwnika politycznego prezydenta Erdoğana, wywołało w Turcji największą od ponad 10 lat falę protestów. Klimat. Dobra albo umiarkowana jakość powietrza w całym kraju, z wyjątkiem Dzierżoniowa, Bystrzycy Kłodzkiej i Katowic, gdzie stacje pomiarowe wskazują zanieczyszczenia powyżej normy. Na wschodzie warmińsko-mazurskiego i w zlewni Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego turnieju WTA w Miami. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 7-6 i 6-1. To nie było łatwe spotkanie dla Igi Świątek, nie tylko w perspektywie drugiego seta i nawet perfekcyjnie rozegranego tiebreaka przez Igę, gdzie zaserwowała 3 asy. W drugiej partii większość gemów była wyrównana, a jej końcówki często grane na przewagi Polka rozstrzygała na własną korzyść. To nie był łatwy mecz i wszystkie gemy właściwie były wyrównane, więc cieszę się, że przede wszystkim byłam cierpliwa i poprawiałam się w pierwszym secie, żeby w tiebreaku zagrać lepiej i drugiego seta zacząć też z lepszym poziomem, więc to jest coś, z czego jestem najbardziej zadowolona i myślę, że właśnie ta cierpliwość opieciła. W czwartej rundzie Polka zagra z Ukrainką Świtoliną z turnieju Miami Open dla sportów trójce. Jan Paklowski. Także w czwartej rundzie jest Magda Linet, a zagra z Amerykanką Coco Gauff. Skromny dorobek polskich lekkoatletów w Nankinie. Srebrnymi medalistkami halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce w ostatniej konkurencji zawodów zostały nasze sprinterki w biegu rozstawnym 4x400 metrów. W polskiej sztafecie pobiegły Justyna Święty-Ersetic, Aleksandra Formella, Anastazja Kuś i Anna Maria Gryc. Po złoto pobiegły Amerykanki. Dawid Kubacki i Paweł Wąsek zajęli 5. miejsce w zaliczanym do Pucharu Świata w skokach narciarskich konkursie duetów w Lahti. Złoto dla Słoweńców, Lovro Kosa i Andrze Laniszka. W ostatnim supergigancie Pucharu Świata w tym sezonie podczas zawodów finałowych w Sun Valley 3. miejsce zajęła Lindsay Vonn. Wygrała Szwajcarka Lara Gutbehrami, dzięki czemu zdobyła kryształową kulkę za supergigant właśnie. Wśród mężczyzn triumfował Lukas Fürstein z Austrii, a klasyfikację supergigantową wygrał Szwajcar Marco Odermatt. Czekamy na rozpoczęcie finałowej serii w hokeju na lodzie mężczyzn. Pierwszy mecz we wtorek. Tymczasem po raz 14 z rzędu mistrzyniami kraju zostały hokeistki Polonii Bytom po zwycięstwie 2-1 z Kojotkami Naprzód Janów i stawiając pieczątkę dzisiejszym zwycięstwem 1-0 w 3. meczu. Jutro bez deszczu na północnym zachodzie i wybrzeżu, poza tym pochmurno i będzie padać. 5 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, 15 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 21. Samo H. Niedzielny wieczór w Trójce trwa w najlepsze. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Witamy, zapraszamy. Samo H do godziny 23. This New Puritans i Caroline Polaczek. Utwór wydaje mi się idealny na tę wieczorową porę, choć to nie głos Polaczek będzie dziś najważniejszy. Dziś chciałbym zaprosić Państwa do świata Soundwalk Collective, nowojorskiego kolektywu założonego w 2001 roku, który prowadzą Stephen Krasnański i Simon Merrill. Zespół? Tak, chociaż myślę, że coś znacznie więcej. Kolektyw, tak właśnie o sobie powiadają, to pewnie bardziej rodzaj platformy współczesnej muzyki, współczesnej sztuki dźwiękowej. Muzyka jest dla nich częścią miejsca, przestrzeni, historii, słowo zaś nadaje im czasami bardzo poruszającego znaczenia. Współpracują z różnymi artystami, ale najczęściej, jeśli już o słowie, to współpracują z Patti Smith. Just say, let go, disappear. Without hope of greater joy. Say let go, disappear. Without hope of greater joy. S- Song of the Highest Tower, Sandwalk Collective i Patti Smith, ale wersja specjalna przygotowana przez Caitlin Aurelia Smith. Na występy Sandwalk Collective częściej można trafić w muzeach i galeriach niż w salach koncertowych, choć artyści mają także na koncie m.in. muzykę do spektaklu Saszy Walc. Zerknąłem na listę miejsc i na listę festiwali, w których występowali, no i przyznaję, robi ona wrażenie, bo tak, Opera w Lyonie, Barbican Center w Londynie, Bergheim w Berlinie, bardzo proszę, Sąd Pompidou w Paryżu, Palazzo Reale w Mediolanie, Dokumenta w Atenach i Kassel, Manifesta w Palermo i tak dalej, bo to, co robi Sandwalk Collective, to powiedziałbym poszukiwanie dla określonych tematów bardzo konkretnych kontekstów. One mogą być literackie, społeczno-historyczne czy też wizualne, stąd ich koncerty to bardziej prezentacje multimedialne, synkretyczne, które łączą bardzo różne dziedziny sztuki. Z Patti Smith współpracują od lat. Dźwiękowe kolaże Sandwalk Collective otrzymują od amerykańskiej poetki zawsze bardzo znaczący kontekst literacki. W miniony piątek pojawiły się opowieści o Czarnobylu, odwołujące się generalnie do Rosji, sytuacji postsowieckiej, wybuchu elektrowni jądrowej i taka kompozycja zabrzmi dzisiaj po godzinie 22. Teraz natomiast chciałbym, byśmy posłuchali ubiegłorocznej pracy Sandwalk Collective i Patti Smith, zainspirowanej włoskim poetą, dramaturgiem, malarzem, reżyserem Piero Paolo Pasolinim, a zwłaszcza jego tragiczną śmiercią. Przypomnę, że Pasoliniego znaleziono martwego w noc Wszystkich Świętych z 1 na 2 listopada 1975 roku na plaży w Ostii. Miał zgniecioną klatkę piersiową, posiniaczoną twarz, połamany nos. No, był kompletnie zmasakrowany i ta śmierć była no, na swój sposób śmiercią symboliczną, do której wielu artystów później w swoich pracach się odnosiło. Do kolaży dźwiękowych Sandwalk Collective Patti Smith napisała swój tekst. He took several deep breaths, for his heart was beating madly. What cord would bind him? Bit of music, a ribbon raving. How should he be decorated? A pair of clever wings fashioned in gold, in an ancient garment, or the remnants of a child's coat dissolving in a vat of tears. He steadied himself. He had, in his perversity, welcomed such lamenting, for he was feverish, and the tears of anyone of the adoring cooled him until he became powerless to stop their flow. Tears also filled him with revulsion. No one could enter a soul composed of tears, for one would surely drown. And it occurred to him, standing at this place, having no heir, no beloved, that he was alone, and he must be to himself his own son, and his own father, and his own compassion, to love and to elevate oneself as a god, pressing against the blue and burning into form. And all at once, the complexity of the self and its purity and its vanity was revealed to him, burning into a form of its own. And the sea turned around him, a being given to the sea amidst sighs of release. The sleeves of his white shirt billowed. He addressed the foam. Purity in the arms of a child is a smothered lamb, a crushed joy. For one moment, he saw the foam mount and mushroom, a torso of cloud that hardened, and he opened his shirt, for he desired nothing more than to stretch across and be absorbed. And his blood was sounding, and his ears were ringing. she was more than a little annoyed to find that he was weeping. He spread his naked arms to the sun like a savage. He stretched them into dawn, into warmth. And he believed he could do anything. His elevated temperature would gift him with unlimited mobility. Then nourished, refreshed, he would harden, expand. And all the muscles were contracting. And he could feel it coming. And all he could do was draw what he could and shed what was wretched. Muscles were contracting, and images rushed with Amazon force, some pleasurable, some liquid, a glowing hive, a helmet of skin, and he could feel everything. He could feel everything. The purity wherein all formulas of light and death are exposed. And all the muscles were contracting. And all the muscles were contracting. And all the muscles were contracting. And he was emerging. Drenched. Pink and vibrant, the skin pulled back by the hand of God. Neto, okay. gone underground, he's gone under. He's gone somewhere. An assassin goes undercover. Fascist or lover, it doesn't matter. The scenes of Pasolini remain. The scenes of Pasolini remain even as he is lowered, wrapped in a flag of flies that unfurls over there above the wildflowers. And these wretched playmates, erect fellas, and they move around in their sticky plumage. Victim of fascists, fascist faggots, and the purity of his art. It doesn't matter. Pasolini is dead. Showers of petals, flower girls deflowered, virgins skewered and devoured. Pasolini, Sandwalk Collective i Patti Smith. Nowy Jork, rok 2024. Zapis dźwiękowej korespondencji między tymi artystami. On leży na piasku w swojej białej koszuli, jak łabędź w kurzu. Taki tekst recytuje pod koniec tej historii Patti Smith. Sandwalk Collective i amerykańska artystka stworzyli słowno-dźwiękową opowieść. Powiedziałbym, że taki kolaż, który odwoływał się do dramatycznej śmierci, okoliczności śmierci włoskiego reżysera i poety. Ale w tym samym czasie artyści wydali także opowieść o Medei. Jak pamiętamy, w 1969 roku Pasolini nakręcił Medeę z Marią Callas w roli głównej. I co ciekawe, w swoich dźwiękowych obrazach artyści wykorzystali także nagrania terenowe z Gruzji, czyli z mitycznej Kolchidy, skąd wywodził się ojciec Medei. Dziś ich nie posłuchamy, ale zachęcam, po 22 zabrzmi zupełnie nowy utwór tych artystów zatytułowany Dzieci Czarnobyla. Szukając dopełnienia do Sandwalk Collective, miałem kilka pomysłów, przyznaję, ale jeden przyniósł mi miniony piątek, kiedy to ukazał się nowy album Gift Songs, który nagrał Jeffrey Cantu Ledesma, czyli amerykański multiinstrumentalista związany ze światem muzyki ambient i muzyki eksperymentalnej. Właściwie trudno o lepszy komentarz do prac Sandwalk Collective. Problem jest tylko taki, choć no, może nie dla nas w Samocha, to nie problem, ale najlepszy utwór na płycie jest jednocześnie utworem najdłuższym. The Milky Sea i nowa kompozycja Jeffrey Cantu Ledesmy. Jak tu opisać taką muzykę? The Milky Sea z płyty piątkowej The Gift Songs Jeffrey Cantu Ledesma. To jest takie bardzo szczególne rzeźbienie w dźwięku, bardzo charakterystyczne dla tego artysty, bardzo różne instrumenty, bo przecież nie tylko przetwarzane gitary, elektronika, ale przecież także perkusja i różne rodzaje instrumentów klawiszowych, dawne organy, pobrzmiewają nie tylko w tej kompozycji, ale także w innych, nieco krótszych, które znalazły się na tej płycie. Jeffrey Cantu Ledesma gdzieś tam rozszerza od lat nasze horyzonty dźwiękowe i tak jest również na tej nowej płycie. To jeszcze jedna nowość z ostatnich dni, tym razem od Maxa Richtera. Zostawiam Państwa z nową muzyką tego artysty i Samocha powróci po godzinie 22. Thank you.